isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro bya radio Isanganiro. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'isobanuro y'ijambo ry'Imana kibayagira iby'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi tuzakurabira hamwe insiguro y'impeta. Ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byeranda bivuga iki ukijyanye n'impeta? Mbega impeta isigura iki twishimika ijambo ry'Imana? Inkomoko y'impeta ni iyihe? Akamaro kayo ni akahe? Kwambika n'impeta mu mashengero bifite insiguro iyihe cyangwa akamaro kahe? Mbega birashoboka ko umuntu ahezaga izindi mpeta mu ishengero mu gihe iyo yari afise yamutakaranye? Ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro mwateguriwe na Jean Bosco Niyonize. Nongeye kubaha ikaze. Yo, mbega yute wumvise isanganiro? Yego cyane, kandi isanganiro ni ya bose. Mu gutangura kino kiganiro, Patiri George Niyonkuru, umufurera wo mu batumwa b'umwongere mwiza w'umugabe kazi wise Nakuru, akorera muri paruwasi ya Gihosha, yisunze ijambo ry'Imana riri mu itanguriro igice cya 41, umurongo wa 42, muri Ezekiyeli igice cya 13, umurongo wa 12, hamwe no mu Baheburayo ikigabane cy'8 ku murongo wa 6. Avuga ko impeta ari ikimenyetso cyerekana ubutegetsi, akaranga ububasha cyangwa isezerano ry'Imana. Twishimikije iki jambo ry'Imana rivuga. Impeta dusanga tuyibona mu buryo butandukanye. Iyo turiko turabona impeta muri Bibiliya cyane hariya mu gitabo chama mu kigabane cya 1 ku murongo wa 42, tubona impeta ari ikimenyetso cy'ubutegetsi, ububasha n'akaranga. Ubutegetsi kubera ko nyene yerekana ubutegetsi bw'umwami n'ububasha bwiwe, ariko kandi mu mpeta turabonamo akaranga k'umuntu, icyo umuntu ari. Hariho abafise impeta usanga irimwo izina ryabo canke nyene ikimenyetso kibaranga. Akarorero umupapa wa Ekleziya Katolika usanga afise impeta ariyo akoresha mu gusinya iyo mpeta iyo afuye barayisambura. Rero mba harimwo akaranga ciwe. Harimwo rero ubutegetsi mu mpeta, ukagenda kubibona muri ca gihe aha Farawoni yahaye Yozefu impeta ngo yerekane ubukuru ahaye Yozefu. Yamuhaye impeta arumba yuko harimwo ubutegetsi, hakabamo n'ububasha, niko impeta imeze. Hanyuma rero impeta kandi tuyibonamwo iyi misiguro yuko ari isezerano y'Imana. Hariho kenshi aho Imana agira asezerana n'abantu, ikavuga yuko igiye kurangura ibyo yemeye, hanyuma igatereka abantu ibyo bazorangura, ugasanga mu bwo buryo harabayemo isezerano. Iyo sezerano nayo tukegeranya n'impeta. Nk'uwo soma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo kigabane cy'8 ku murongo wa 6, wasanga ijambo risa n'iryo. Cyangwa nawe wasoma mu gitabo cya Ezekiyeli kigabane cya 16 ku murongo wa 12, urabona yuko Imana igirana isezerano n'igihugu, ko bigiye gucudika n'igihugu cyayo. Icyo kikaba kimenyetso kandi kimenyesha nk'iyo mpeta ubwomwe bugaragara mu mpeta. Hanyuma kandi impeta wabona insiguro yayo nk'igisharizo cy'agaciro umuntu uwo ari we wese ashobora kwambara, ashobora kugitora naho atari byiza. Impeta igisharizo cy'agaciro. Umuntu yambaye impeta ntagira agaciro bivanye n'impeta yambaye, mugabo hari abantu bashaka yuko bogira icyubahiro bivanye n'impeta yambaye. Aca yambara impeta niniya cyangwa itsinzwe cyane cyangwa iremereye, urumva impeta ni ikimenyetso kandi cyo kuduza agaciro kuri bamwe bamwe. Impeta kandi irafise insiguro y'ubudahemuka. Ugarutse gusoma kuri wa murongo mu kigabane cya 8 ku murongo wa 6 ni kete ryandikiwe Abaheburayi, usanga harimo ikimenyetso cy'ubudahemuka. Impeta turabonamo kandi iyi nisiguro y'ikigongwe no kurekuriranira. Usomye inkuru nziza ya Luka kigabane cya 15 cyacyari ku murongo wa 22, aho ngo umubyeyi mwiza yabona umwana wiwe w'icangazi agarutse, yavuze ngo niwamwambike impeta. Icyo kimenyetso cyerekanye ko amurekuriye ibicumuro byose yari yamukoreye, ibi byose yari yakoze amurekuriye, hanyuma amugiriye n'ikigongo. Nubwo buryo rero impeta yoshobora no guca igira kubera ko igira insiguro yo kwemegwa no gusubira kwakirwa mu muryango. Umuntu iyo yemewe akakirwa mu muryango arashobora guhana icyo kimenyetso kiranga uko kwemegwa n'ugaruka mu muryango umuntu agasubira ku ngubu umwe n'umuryango. Tubona rero ko impeta ari kimenyetso cyo kuba mu muryango n'umugozi wegeranya abanyamuryango. Shehe Hasane ntakiruta Imana, umuvuga butumwa wo mu idini rya Islam asigura ko impeta ari gisharizo cyamyeho kuva kera. Ariko mu idini rya Islam impeta iri ubwoko butandukanye, aho hari impeta zirekuriwe kwambara abakenyezi n'izirekuriwe kwambara abagabo. Impeta kwebwe nk'umujambo w'Imana muri Islam hari ikintu cyitwa khatamun, kuvuga ngo impeta ico naco ni ikintu cyambagwa ku rutoke rumwe mu ntoke zitanu, cyane cyane hagati y'urutoke nsumba zose hamwe n'agahererezi ururi hagati y'izo ntoke kuko ari zibiri. Hanyuma rero kishobora kuba ari icuma kuko hariho khatamu adhahab, hariho impeta y'inzahabu, hakabaho khatamu alfidda, hakabaho impeta y'umujumu, ariko kandi hakanabaho khatamu alhadid, impeta ishobora kuba ari icuma gisanzwe. Hanyuma rero ugiye kuraba urabona neza yuko muri Islam nk'akarorero icyo kintu cyitwa impeta kirazwi, hanyuma kirabujijwe ko abantu babagabo gabo bambara impeta z'inzahabu, mugabo biremewe ko ku bagore bashobora kuzambara, ariko abagabo bararekuriwe gushobora kwambara impeta y'umujumu canke impeta y'icuma. Ivyo tubona biri mu nyigisho za Kiislamu canke mu ijambo ry'Imana muri rusangi. Ariko kandi impeta ni ikintu kigomba kwambagwa byiza, nuko cyo kwambagwa ku rutoke, urugo rutoke kuboko kukubamfu nibyo byiza gusumba, ariko niyo bibaye ku kuryo ntangorane. Hanyuma rero kandi icyo kintu kiba gisigura kimwe mu bisharizo abantu bashobora kwambara kugira ngo basharize. Uko niko tubona mu ncamake kosigura ikintu cyitwa impeta turabye mu ijambo ry'Imana cyane cyane ku ruhande rwa Islam. Yoba ifise akamaro akahe impeta? Kenshi ugiye kuraba ntabwo ari cyambagwa cyanone cyo bagitanguye muri no minsi, ni cyambagwa cyatanguye kwambagwa kuva kera cyane. Mugabo ugiye kuraba cyari cyambagwa kuva na kera narindi, cyasigura bwa mbere ho ugushariza kugira ngo umuntu yoneke ko yasharije nyene abagabo nkuko twabivuze canke abakenyezi. Ariko kandi ugiye kuraba icyo kintu cyagiye intango yacu kiraboneka cyane bihugu cha Egypte mu nyuma haheze nk'imyaka tugiye kuraba mu mico y'abaromani bahavuye icyo cyambagwa nabo nyene bagikoresha, ariko cyane cyane bo bagikoresha mu cuma canke mu burubwo butare bw'agaciro inzahabu canke umujumu. Ariko tugiye kuraba turabona neza yuko icyo cyambagwa cahavuye gifata intumbero yo kwitwa amazina atandukanye nk'akarero alliance, gisigura abantu ugushobora kunywana hagati y'umuntu n'uwundi, aho cahavuye kizanwa kuba kimwe mu bimenyetso bikoreshwa mu gihe cy'ubugeni. Uko tubona byagiye birakurikirana iyo cyagiye kirazanana nko muri Egypte mu baromani ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero turabona neza yuko mu byo tubonesha amaso naho hari ibindi tutabona mu nyandiko, turabona ko icyo cyambagwa uno munsi gisigaye kigaragara mu migigwa ijanye no gushobora kuraganisha abantu, ariko cyane cyane mwiraganishwa riciye mu by'amashengero by'amadini ibintu nk'ibyo. Uko rero niko twovuga icyo cyambagwa kigaragara, mugabo hariho ibindi tubonesha amaso canke bigigwa ushobora kurondera mu nyandiko ugasanga kumbure ibyo bintu canke icyo kintu nti kuragisanga mu nyandiko neza z'ijambo ry'Imana, aho kumbure gishobora kuba carategetswe, ariko tukibona mu bintu byitwa alaada. Alaada ni kuvuga ngo ni imico kama abantu baba bari basanzwe basanganywe bafise bagendera bahuriza ko. Icyo cyambagwa rero kiri muri alaada mu mico abantu bari basanzwe bafise. Mugabo iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi byo mu nzira y'Imana duca twimuka tukava muri alaada tukaja mu kintu cyitwa alaibada. Alaibada ni igikorwa cy'iyoboka mana, ni kijya kintu abantu bakora mugabo bakaba bariko barayoboka Imana kubera ko cavuzwe n'Imana kiri mu byagezwe by'Imana, canke kubera ko gishobora kuba cyaragaragaye mu bikorwa by'abavugishwa n'Imana bikitwa ko muri ya nzira yo kwigira ku bavugishwa n'Imana abantu bo bariko baragikora muri iyo nzira, aho naho kiba gifite agaciro ko kuba icy'Imana kuko kiba cyagaragaye mu byagezwe by'Imana canke cyagaragaye kiriko kirakogwa n'abavugishwa n'Imana. Muri uwo mwanya rero ikicambagwa cyitwa impeta biraboneka neza yuko ni gisharizo camye gisanzwe kiriho kuva kera mu bijanye n'abantu gushariza nyene bisanzwe, ariko mu nyuma turabona ko cimuriwe no mu bintu bijanye n'iby'amashengero n'amadini muri iyo migigwa ijanye no kuraganisha nko kunywanisha abantu. Ariko kandi ni kintu tubona uko mugabo mu ijambo ry'Imana kiguma gifatwa nka alaada, ni kintu cyo mu mico y'abantu mugabo kitarimwo mu ijambo ry'Imana, kitavuzwe mu byagezwe, kitak cyakozwe n'umuvugishwa n'Imana numwe muri iyo ntumbero yo kwitwa ko kumbure gisigura kuraganisha hagati y'umuntu n'uwundi irekuriwe kuri bande n'abari bo bose cyo kintu kigaragara mu bantu nk'ikimenyetso kuri gwa rubanza rujanye no kuraganisha hagati y'umugabo n'umugore ni kuvuga ngo rero jewe nk'umukozi w'Imana sinovuga nti iki kintu kumbure gitegerezwa gukogwa uku canke hariho abo gikora n'abatogikora urumva ko ni kintu abantu bakora mu mico gusa isangwe mu mico kama y'abantu ico twebwe nk'abakozi b'Imana dushobora guhimiriza ko abantu ni cha kintu abantu baba batizwa gukora kuko kiri mu byagezwe canke baba batizwa gukora kuko bigana abavugishwa n'Imana uravye nk'akarorero umuvugishwa n'Imana Yesu yaravuze ati mwikoreze ingata yanje mu nyigire ko hajya muri 12:29 Matayo bisigura ngo ukumwigira ko ni mu mvugo mu ngiro mu nyifato vyose ico rero yaba yaragikoze abantu twohimirizanije duti negikogwe uravye Muhammadi muri 3:32 yavuze ati kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubak yavuze ati vuga ewe Muhammadi wigisha abantu uti asangwa mwebwe mukunda uhoraho imana yanyu kandi mushaka gushika kuhoraho mu bwami bw'ijuru ni munyobokeje we Muhammadi munkurikire munyumvire urumva ngo rero abavugishwa n'Imana bose baje mwisi kugira ngo bumvigwe bagamburukigwe mu mvugo no mu bikogwa ico rero iyo kiba cyarakozwe n'abavugishwa n'Imana nk'ikimenyetso cyo kuraganisha hagati y'umuntu n'uwundi urumva ngo twofashe iya mbere nk'abakozi b'Imana mu guhimiriza abantu kugira ngo bagikore mugabo kubera ko kiri muri kameremere ni kuvuga ngo numugigwa uwo shaka yo ukora uwo bona ko icyo usigura kimwubaka kuko bisigura ugusezerana n'indahiro yuko abubakanye baba basezeranye yuko batazohemukiranira uwo bona ko yo kubakwa n'icyo kintu kikamufasha kwama yumva ko yo bungabunga urugo yatangora urumva nta uwo mubuza nta uwo mwamira ariko kandi nta nuwo himiriza ko giye kuraba ucubona neza yuko ari nka hamwe byosabwa yuko ico arico ngombwa gituma urugo gubakika neza turabona nyinshi zama zasambutse kandi abantu bambaye ama alliance kumbure turabona n'izindi zubakika zikarama n'izo alliance atazihari gusa nico gituma tuvuga duti cyo ni kintu kiri mu mico y'abantu kama kitari mu byagezwe by'Imana canke mu bikogwa by'abavugishwa n'Imana nawo Pasteur Pridan Ntibubegwa umukozi w'Imana wo mwishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo asigura ko impeta ari umugigo wakogwa n'abanyegiputa utari mu ijambo ry'Imana usigura ikintu kidahera cyambere name namba kubabwira yuko mu ijambo ry'Imana ntibavuga ibyerekeye impeta kububakanye no kuvuga yuko uyo numugigwa w'abantu bashizeho kuko mu ijambo ry'Imana turabona Adamu na Eva abantu ba mbere bubatse urugo turabona ko atampeta bigeze bambikana turabona ko Imana itigeze ibwira Adamu ngo akire impeta rero wambike Eva canke turabona Isaka atampeta yambitse Rebeka canke turabona na Yosefu atampeta yambitse Maria bisigura yuko rero ico kintu c'impeta cavuye rekana babwira aho cavuye haraciye nk'imyihangira nk'ibimbo bitandatu numugigwa wakogwa n'aba ico titan antiquité égyptienne byakogwa mu migigwa y'abanyegipo rero byasigura iki impeta bwa mbere na mbere si nabagabo bakunda kuzambara bara bagore bakunda kuzambara mugabe impeta cyasigura iki kora ko ari umuzingi byasigura ko ari infini yo kuvuga yuko ari ikintu gihoraho umuzingi mu banyegipute byasigura ikintu gihoraho mu nyuma rero uwo mugigwa ni ubaje mu byerekeye umubano kugira bavuge bati ko umugabo n'umugore isezerano riri hagati rya byoba isezerano rihora no kuvuga ariko si umugigwa uri mu ijambo ry'Imana ni umugigwa wavuye muri antiquité égyptienne y'abanyegipute abantu batanguye kwambara impeta mu kinyenjana cya 19 kuvuga ko atari ibintu biri muri bibiri ahubwo ni ibintu biri mu migigwa n'imico y'abantu nubwo nashaka tubitandukanye mu ijambo ry'Imana nta birimo ahubwo biri mu migigwa y'abantu n'imico y'abantu ko uwo mugigwa usanzwe utari muri bibiliya mbega vyagenze gute kugira ngo babizane mu mashengero turakunze kubibona abantu bambikana impeta mu ishengero babifise akamaro kubwanje igihambaye ubundi si ijya mpeta kuko ijya mpeta bayita alliance mu bwundi alliance ni isezerano isezerano hagati y'Imana n'abantu nuko tubona mu ijambo ry'Imana hakaba igisezerano riri hagati y'umuntu n'uwundi umugabo n'umugore rero no kuvuga ko ikintu gihambaye akamaro ntikari kumpeta ahubwo akamaro kari muri iryo sezerano ry'imitima abantu babitandukanye hariho ikimenyetso abantu bahisemo gushiraho nk'isezerano mugabo si iryo sezerano ikimenyetso cha bague ya mariage cyangwa ya fiançailles ntibiratandukanye n'isezerano ryo mu mitima kuko abantu benshi barashobora kuvangana kandi bambara impeta bisigura ko igihambaye si impeta igihambaye ubundi wari umugisha ukurikira rya sezerano ry'imitima riri hagati y'umuntu n'uwundi kandi mwibuke ko kuva kera rurema ngo yabaremye ari babiri ngira bahezagira bisigura ko ikintu cyari gihambaye wari uwo muhezagiro uri hagati y'abo bantu babiri gisezerano Imana yashizeho bisigura ikiriyo bisigura ngo uyu munsi abantu bashobora kuba bakundana kandi Imana bagaheza gira kubana kwabo bakabura amahoro kuraho ngo batagira amabagi bagira ikibazo cy'ivyo kuko ntibiri mu ijambo ry'Imana igihambaye n'isezerano Imana ishira mu mitima yabo bantu babiri Shehe Hassan ntakiruta Imana nawe avuga ko kwambikana impeta mu ishengero y'abantu bariko bararagana bifise akamaro ko kunywanisha umugabo n'umukenyezi giye kuraba ugakora ubushakashatsi urabona ko nkuko nabivuze insiguro z'ico kintu zahavuye zigenda ziratangwa n'abantu batandukanye abandi baja gusigura ko coba kinahuza hagati y'umuntu n'Imana turabibona mu nyandiko z'ibintu vya kera mu bushakashatsi canke ngene cagiye kirakurikizwa mwisi mugabo cane cane ico kintu kigaragara mu bantu nk'ikimenyetso kuri gwa rubanza rujanye no kuraganisha hagati y'umugabo n'umugore ni kuvuga ngo rero jewe nk'umukozi w'Imana sinovuga nti iki kintu kumbure gitegerezwa gukogwa uku canke hariho abo gikora n'abato gikora urumva ko ni kintu abantu bakora mu mico gusa isanzwe mu mico kama y'abantu ico twebwe nk'abakozi b'Imana dushobora guhimiriza ko abantu ni ca kintu abantu baba batizwa gukora kuko kiri mu vyagezwe canke baba batizwa gukora kuko bigana abavugishwa n'Imana ico rero iyo kiba carakozwe n'abavugishwa n'Imana nk'ikimenyetso cyo kuraganisha hagati y'umuntu n'uwundi urumva ngo twofashe iya mbere nk'abakozi b'Imana mu guhimiriza abantu kugira ngo bagikore mugabo kubera ko kiri muri kameremere ni kuvuga ngo numugigwa uwo shakayo ukora uwo bona ko icyo usigura kimwubaka kuko bisigura ugusezerana n'indahiro yuko abubakanye baba basezeranye yuko batazohemukiranira ko bazohwezanya niki niki ibintu nk'ibyo uwo bona ko yo kubakwa n'icyo kintu kikamufasha kwamayumva ko yobungabunga urugo yatangora numva nta uwo mubuza nta uwo mwamira ariko kandi nta n'uwo himiriza ko giye kuraba ucubona neza yuko ari nka hamwe byosabwa yuko ico ari cyo ngombwa gituma urugo gubakika neza turabona nyinshi zama zasambutse kandi abantu bambaye ama alliance kumbure turabona n'izindi zubakika zikarama n'izo alliance atazi hari gusa nico gituma tuvuga duti ico ni kintu kiri mu mico y'abantu kama kitari mu byagezwe by'Imana canke mu bikogwa by'abavugishwa n'Imana imbega hajya iyo bayambikanye mu ishengero hoho akamaru ni nkaka murakoze cyane ugiye kuraba ico cambagwa iyo mpeta ukuntu vyagiye birakurikirana uhereye iyo vyatanguriye za Egypte Egiputa kuza abaromani bakabifata nk'imigigwa nk'imigenzo mu nyuma kubera ko aribo batanguje christianisme ico kintu cahavuye baca bacimurira mu bijanye n'iby'Imana canke n'ibyiraganishwa mu madini ariko neza na neza ugiye kuraba urukurikirane rw'ingene cagiye kirasigura ibi nibindi cahavuye ikoresho canke iyo meta bahava bayihana izina alliance imaze kuba alliance ibitandukanye n'insiguro y'icitwa bague kuko alliance ibije gusigura kwalia hagati y'umuntu n'uwundi no kuvuga ngo abantu babe ikintu kimwe kunywanisha abantu bamwe mbere baragiye baranagihana insiguro nyene bagerageza kucambikanye n'amateka atandukanye banacita ko gishobora kuba gihuza abantu n'Imana ibiki ibintu nk'ibyo ariko cane cane tuvuga kuri iki kijanye niki tubona mwiraganisha rero yuko bahavuye bagiha iyo nsiguro yuko shoba ari kintu cerekana neza yuko hagati y'umuntu n'uwundi habayeho ukunywana no guhuza no kumvikana mbere nk'indahiro n'isezerano byo kwerekana ko bagiye kubana akaramata ico rero ni cyiyumviro abantu bashizeho ni symbole abantu bashizeho iri muri alaada mu mico kama cyane mu mico abantu bahurije ko mugabo ntabwo ari alibada ntabwo ari igikogwa nyobokamana kubera ko Imana siyo yategetse ngo ikizoranga yuko mubaye abanyakuri mu kubana nuko muzokwa bikana iyo mpeta mugabo urumva abantu mu mico yabo baragishizeho bagikora rero muri alaada mu bijanye n'imico kama ariko ntabwo gikogwa nko muri ibada nko mucitwa ukuyobokera Imana canke ukuyobokera intumwa z'Imana yuko zo bazaravuze ziti abazoragana baze bace ebambikana ico kintu citwa alliance Nao Patiri George Niyonkuru we avuga kamaro ko kwambikana impeta mu ishengero yisunze cete Polo yandikiye abanyefezi ikigabane cya 5 murongo wa 25 dufatiye ku ikete ryandikiwe abanyefezi gabane cya 5 ku murongo wa 25 avuga yuko Kristo yakunze eklezia arayigura arayitangira iyo rero abageni bahana impeta mu ngoro y'Imana insiguro ya mbere nuko urukundo rwabo ari rumwe Kristo yagirana na eklezia urabona ingene Yesu yakunze bari ku isi yarabapfiriye arabakunda yongera hereza ubushika naho sesa amaraso yiwe ariko apfira abantu atari n'intore atari n'intungane ariko basanze ari abanyabicumuro abantu rero bahane impeta mu ikereziya insiguro rero bifise ni yuko bemeye kunga ubumwe ariko kandi bazoguma bakundana bakemera bagapfiranira naho umwe muri bo yoba umunyabicumuro ameze gute yoba umunyamafuti ameze gute bazoguma bakundana bazoguma bunza ubumwe nka kujya Kristo akigera yanka ekleziya naho yoba irimo abacumuzi nka kujya Kristo yakunze ekleziya n'igihe nyene abantu bari ku isi bari bakira abacumuzi yemeye kubapfira ako nakamaro gakomakomeye cyane gaca kerekana rero akamaro karimo nuko kwambikana iyo mpeta mu ekleziya bica byerekana rero kwa kutigira batandukana kw'abageni baba bahanye iyo mpeta ntibazigera batandukana kuko ntacyo shobora kubatandukanya nkuko Kristo atacyo mutandukanya na ekleziya cyane n'abantu biwe. Isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Kuba dufatiye hagati tubibutse ko turi mu kiganiro cy'insobanuro y'ijambo ry'Imana. Turiko turabira hamwe isiguro y'impeta. Kukijyanye nuko umuntu ashobora guhezagiza impeta mu gihe iyo yarafise yatakaye, Pastor Predant Bubegwa avuga ko umuhezagiro utaba ku mpeta, uba mu isezerano ry'abantu babiri, nawo akaba ari Yesu Kristo. Reka ndabibutse yuko umuhezagiro ntuba mu mpeta, umuhezagiro uba mu isezerano ry'abo bantu babiri Imana yabahezagiye. Umuhezagiro nawo tuvuga ni Yesu Kristo. Ngo mangaruka kuri Kristo Yesu kuko ngo niwe rufatiro. Bisigura ko ikintu abantu bo kwitwarika si gutakaza impeta. Ikintu abantu bo kwitwarika ni ugutakaza bwa buzima bwa Kristo mu rugo. Ubuzima bw'amahoro, ubuzima bwo guhinduka, ubuzima bwo guharira. Ibyo bintu byo bituma abantu kubisanzwe babaho nabi bagatandukana. Impeta si cyo kibazo. Kuko nabamubona mu ijambo ry'Imana twavuze kuti Adamu na Eva n'abameta bambara, mbwa baramaranye imyaka myinshi bararambanye gushika bapfa. Yabaye Yosefu twavuze yuko ibyo impeta byatanguye mu kinyana cya 19 ahubwo rero nasanze iki gihe cyacu tombanikana impeta ahubwo ni nacyo gihe hatanguye kuza ama divorce menshi nico gihe abantu imibereho y'urugo yatanguye kononekara no gutoseka. Igihambaye rero mu gihe utakaje impeta ntiwogira uruhagarara mu mutima wawe kumugisha uri muri Kristo Yesu. Ni kuvuga ko mu gihe wo ucizira Yesu Kristo bamahoro, kuko impeta ni kimenyetso gusa abantu bashizeho mu mico yabo. Nanjye ndayambaye nk'uko bibona mugabo ikisi cyo gifite cyo kimaze igifite cyo kimaze n'isezerano riri mu mutima wanjye mu gihe cyose zaritara akara nukuba mahoro. Umva igihambaye rero so gutakaza impeta, igihambaye nuko utakaza iryo sezerano riri mu mutima wawe ukabyuka umunsi umuvugo ngo umugore wanje nene namusezeranye ko nzomukunda sinkimukunda. Umugore nawe ati nene nasezeranye umugabo wanje ko nzomwubaha ndabivuyemo kuri ambonye makosa yiwe. Aho rero utakaje rya sezerano wowe warasezeranye. Urumva Imana yashize mu mitima yanyu kandi nitegeko Imana yaduhaye, yahaye umugabo gukunda umugore, yahaye umugore kubaha umugabo. Ugasangira abantu hakwitwararika ibyijya mu gimari ivuga bako bitwarika des objets bitwarika impeta biva ku rero biva mu mico ya kera y'abanyafrika y'uguterekera n'uburozi n'ubupfumu. Patiri George Niyonkuru arongoye paruwasi ya Gihosha avuga ko bishitse impeta igatakara cyanke bakayiba, ushobora guhiga iyindi ugaheza ukayitwara bakayihezagira kuko ububasha ngo buguma ari bumwe. Irashobora gushika impeta igatakara cyanke bakayiba, urabona hari impeta zirazimbye uravye nawe ha usanga abana yikwibye. Urumva hari uburyo bwishye impeta ushobora kuyibura. Iyo rero impeta utaki yifise uralondera iyindi mpeta ukaza kayizana ukayihezagiza, hanyuma rero ugasubira kuyambara mu kibanza cya yayindi. Mbega none yo bifise ububasha ayayindi yatakara. Mu by'ukuri umuntu iyo araganye agahereza impeta mugenzi we, irya mpeta irimwo ubwo bubasha bw'uko amuhaye urukundo rwe rwose. Ntibyari byiza rero yuko yotakara, ntibyari byiza yuko yosubirizwa. Ariko iyo imaze gutakara arazana iyo yindi kayihezagira hakagenda atambaye impeta, byiza yo kwambara niyo yindi ikaba mu kibanza cya yayindi, wewe mu mutima wiwe yumva yuko ari yayindi igarutse. Aho cyashoboka niyamiriza bajya abantu bashobora kugurisha impeta zabo ngo bazorondere izindi, cyangwa bakagurisha izindi bagiraniye ku isezerano bagaca bagura udusanzwe. Bijya si byiza impeta bagiye ku isezerano byasaba yuko uyigumana, ariko bishitse ikagutakarana worondera iyindi ukayihezagiza kandi yoguma irangura bwa ucuti urukundo n'ubumwe waraganira mugenzawe. Na umukozi w'Imana Shehe Asane ntakiruta Imana wo mu idini rya Islam, ngiyo bishitse umwe ntiyambara impeta cyane yakagira uhemukira uwundi, avuga ko bifatwa nko guhemuka imbere y'Imana. Ibyo navyo bigatuma haba ingorane zitandukanye. mubisanzwe reka dufate ko kudohoka kwa mbere ari mu mutima iyo rero umuntu bishitse akadohoka kuri iyo sezerano cyane cyane bivuye ku bugaba bwiwe atampamvu nimwe ibimutumye urumva ko ubwa mbere aba ahemukiye mugenzi we kuko aba yaramwemereye ko bagiye gutambukana urugendo rw'ubuzima bwose hanyuma bageze mu nzira agaca amwikata muri uwo mwanya uyu harugwa ko ari umuhemu rero imbere y'Imana Imana iranka ibihemu inallaha la yuhibbul qawmal kha'inin uhoraho ntabwo akunda abantu bibihemu ukoro no guhemuka kandi cyo ni cyaha gikomeye cyane imbere y'uraho Imana rugira byose ari nk'amwe umuntu yohemuka kandi atampamvu nimwe ishobora kuba yemewe n'amategeko hanyuma kandi uguhemuka nkuko ni kubi kuko gushobora kuza gusambura ibyari bimaze kubakika mu muryango kuko umuryango ni kintu kibaho kugira ngo kirondoke gitere imbere habaho abana habaho iterambere habaho ubutunzi ni kibintu nkibyo rero iyo umwe ahemutse bisigura neza yuko hacabaho yamigigwa yo kuvuga ngo twisunze amategeko nkuko amategeko yabishinze rero yisi ati tutezwa kugabura muri uwo mwanya ivyagabuwe erega hari giye kujya kugabura usanga kubaye mugabo ugasanga kumbure umugabo niwe hasise amajanja niwe hakomerekeye cyangwa ugasanga umugore nawe nyene muri iyo gabura arahakomerekeye mugihe iyo biguma iyo baguma bari kumwe ubwo butunzi kumbure bwo kubatsa ikintu gikomeye cyane mu buzima uko rero niko bimeze yuko ari umugigwa mubi guhemuka abantu n'ukuri bo kwirinda umugigwa nkuwo Hasane nta kiruta Imana ahanura ko icyo abantu basezeranye gifatwa nk'ingingo kandi kibwirizwa kubahirizwa kintu abantu baba bumvikanye ko ico kintu gifatwa nk'ingingo kandi bashobora kuzobazwa ko iyo umuntu n'ubundi basezeranye bakavuga bati reka dushireho kino kintu kumbure kizobandanya kwerekana yuko kubahana kandi turi kuri yangendo ico kirashobora kubahirizwa rero mu ijambo ry'Imana tuvuga duti nyabuna ikintu nyamukuru mu mutima isezerano ryo mu mutima nibyo by'ukuri nukuvuga ngo alliance yo mu mutima niyo yukuri umuntu kuba aliye n'uwundi bivuye mu mutima by'ukuri kumbure kuntoke bishobora kuba ibyo ruheyi heyi mugabo mu mutima niho Imana iraba kandi niho hari ukuri natanze akarorero yuko benshi barazambara mugabo gasanga uyu munsi bari mu manza amasentare bariko barakana ama divorce benshi barazambara mugabo gasanga bariko bararenga ibigo hijya no hino Imana ibiturinde nukuvuga ngo ari kugasanga kumbure na bamwe mu batazambaye kumbure baratunganije ingo zabo neza ibintu nk'ibyo abantu rero nibubahirize indagano yo kubakana cyane cyane bahere mu mutima hanyuma ibyo navyo bazogira ati kizoba ari kimenyetso navyo nyine babyubahirize kuko bazoba babyumvikanye ko bonyene ubwabo Pasteur Prudent Ntibubegwa ahanura umugabo n'umugore ko bokubakira kuri Kristo Yesu akamono batira ni kamwe yabo umugabo yabo umugore iki ni gihe cyuko tugaruka kuri Kristo Yesu gituma ingo ziko zirasenyuka igituma mubona imijyango iriko iramenagurika igituma mubona hari bikomere byinshi mu mijyango igituma mubona hari ingorane nyinshi mu mijyango igituma Satani ariko arakindagira ku mijyango ni kubera ko iyo mijyango yatakaje umutwe nabibutsa yuko umutwe w'umujyango wose ni Kristo na Patiri Jorge niyo nkuru aratera kamo abubakanye ko batokwanjanjwa ku mpeta ahubwo ko bosubira kumenya ko ari sezerano ryatumye banywana akavuga ko kizira kurenga ibigo akamuntera abageni bose abageni gusa abubakanye bambikanye impeta mwa kuko bosubira kumenya ico ari ico iyo mpeta bahanye iyo mpeta bahanye nubgambire ni sezerano nubunywanyi kunywana isezerano urabona isezerano rishasha ni rya kera aya n'amasezerano ari muri Bibiliya Imana yagiranye n'abantu rishasha ni rya kera amasezerano hanyuma ubunywanyi kera mu migenzo y'abarundi abarundi bagomba kunywana baragira inzoga hanyuma bagahamagara imijyango ibiri igomba kunywana umwe muri bakakira samaraso agashira muri ya nzoga uwundi akarasa amaraso mu wundi muryango agashira muri ya nzoga iyo mijyango ibiri yose igashinwa kuri ya nzoga bahurijemo ya maraso abo baba banywanye impeta rero ni kimenyetso rero cy'ubwo bunywanyi cy'uko banywera hamwe baranywanye barabaye umwe iyo mpeta rero kirazira kuyanjwanjwako icyo kimenyetso cy'uko muri umwe kigumane aho muwamuherereye hose ubumwe mufitaniye ugume bukomera urukundo mufitaniye ugume rukomera gutyo uce mwirinda gucana mu ndabivuge kwa kundi ngo hagire ubuja kurengana ubundi ngo agende mu zindi ngo arengana uw'Imana yamuhaye bagahana impeta Nikura koka moka pati rijoroje niyonguru, ikiganiro cy'insobanuro y'ijambo ry'Imana gicie kirangirirako. Twariko turabira hamwe insiguro y'impeta. Jambo skoniyo nizeye, nijewe nakibateguriye, ndashimiye abakozi b'Imana badufashije kuronka insiguro. Namwebwe mwese mwagikurikiranye. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio y'isanganiro, ndabike banuye naho butaha. Isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio isanganiro.